Satul unde mi-am petrecut copilăria se numește Chavanon și este unul dintre cele mai sărăcăcioase din centrul Franței. În marginea lui se află căsuța în care mi-am trăit alături de măicuța mea primii 8 ani din viață. Pe tata nu-l văzusem niciodată. Îl chema Barberin, era de meserie zidar și, ca mulți alți muncitori din ținutul acela, plecase să-și caute de lucru tocmai la Paris, de unde trimitea din când în când vești și ceva bani. Banii erau puțini, abia ajungeau, dar măicuța se mulțumea să știe că e sănătos și că își câștigă pâinea cum poate. În serile lungi de toamnă, stăteam stingher, rămân și zgribulit lângă foc și mi se părea că aud mugetul ei trist. Dar nu era decât vântul. Și iată că într-o seară... Bună seara! Doamne sfinte, tu ești bărbate! Da, eu. Nu te așteptai să mă vezi acasă? Dar de unde să știu că vii? Va să zic că te-ai făcut sănătos. Apropie-te, Remi, și spune frumos bună seara tăticului tău. Bună seara, tată. Bună seara. Te-ai făcut mare, băiete. Câți ani ai? 8. Bravo. Sper că ești cu minte. Da, e tare cu minte. Să vezi cum mă ajută la gospodărie. Știi, te-ai întors. Vino mai aproape de lampă, ca să te văd mai bine. Ai cam slăbit, bărbate. Știu, știu. Sunt ca o rufă stoarsă. Când am ieșit, nemernicul de antreprenor, după ce că nu mi-a dat nicio despăgubire pentru accident, deși din vina lui s-a întâmplat, nici n-a mai vrut să mă angajeze. Cum așa? Da, ci că nu mai am destulă putere de muncă și nu mai sunt folositor. Cum e cu putință? A, ce te mir. Așa se poartă dumnealor cu noi ăștia de pe urma cărora își scot câștigurile. Întâi ne suc ca niște căpușe și pe urmă ne aruncă la gunoi. Și acum, ce o să faci? O să murim de foame. Asta o să facem. În orice caz, noi, vorba aia, ne-am trăit raiul și ne-am mâncat malaiul. Dacă crăpăm, nu-i nicio pagubă. Dar nu avem dreptul să tărâm după noi și pe copilul ăsta care... Nu, te rog, nu în fața lui. Remi, da, băiețașule, du-te la culcare, că avem de vorbit. Da, măicuță, noapte bună. Noapte bună. De ce să nu vorbim în fața lui? Fiindcă bănuiam ce ai să-i spui. Iar el nu știe. Cum? Nu i-ai spus? Remi, nu știi că e un copil găsit? Vorbește mai încet. Nu, nu știe. El crede că suntem părinții lui adevărați. E, ai făcut rău că i-ai ascuns adevărul. În orice caz... Vai, neauzit! Remi, băiețașul meu! Mămică! Măicuță! Măicuță, sunt copilul tău, nu-i așa? Sunt copilul tău, nu sunt un copil găsit! Spune! Spune! Remi, drăguțul meu, mi se rupe inima ta, trebuie să-ți spun. Așa am aflat că eram doar un copil de suflet. Pruncul pe care îl găsise Barberin într-o dimineață de februarie, părăsit în marginea Parisului. Am plâns ce am plâns, apoi am liniștit. La urma urmei, și ce dacă eram orfan? De vreme ce mă iubea și o iubeam ca pe o mamă adevărată. Dar câteva zile după aceea, într-o dimineață, Hei, Remi, ai făcut-o? Da. Hai, scoală, băiete, că e târziu. Unde-i măicuța? A plecat în sat cu niște treburi. Hai, îmbracă-te mai repede, că e în ogradă cineva care vrea să te cunoască. Pe mine? Mm-hmm. Cine? Un dresor de animale, un fel de muzicant italian pe care l-am cunoscut aseară la Han. Are o maimuță și un cățel cu care cutreieră satele și orașele și dă reprezentații. Ești gata? Da, să mă spai. Stai că-ți dorm eu. E bătrân și cu părul alb. Pare tare cum se cade. Să vezi ce bine o să te împaci cu ea. Să mă împac? Da. Cum adică? Păi las că îți explic eu. Hai, acum piaptă-ne-te și hai afară. Gata. Așa, mai bine. Signor Vitalis! Da? Acesta e băiat. Se numește Remi. E dimineața. Oh, ce băiețel drăguț! Îmi pare bine de cunoștință, Remi. Dă-mi voi să-ți prezint și pe ceilalți membri ai trupei mele. Astăzi mai muțica, pe nume Suflețel. Suflețel, salută frumos! Iar acesta e cățelul, Capi. Hai, Capi, întinde lăbuța. Ce simpatici sunt! Nu sunt mai simpatici, dar sunt și foarte inteligenți. Da? Vrei să vezi? Capi, ia vino de te uită la ceasul ăsta al meu și spune-mi cât arată. Bravo! E într-adevăr ora 7:15. Ce cățel învățat! Grozavă potaie! Ei, Suflețel, acum e rândul dumitale. Ia arată-ne ce frumos știi să cânți din trompete. O maimuță care cântă la trompetă. Așa maimuță năstravană n-am mai pomenit. Remi, aceștia vor fi tovarășii tăi de drum, de joacă și de muncă. Tovarășii mei? Ce fel? Uite, Remi, trebuie să fii cu minte și înțelegător. Suntem săraci lipiți pământului. Dacă nu ne e dat să murim de foame, nu avem dreptul să te tărâm și pe tine după noi. Întâmplarea face ca signor Vitalis să aibă nevoie și... De un băiețel deștept și ager, care să facă parte din trupa mea. Cum? Să plec de acasă? Nu vreau! Trebuie, Remi. Și nouă ne va fi greu fără tine, dar nu avem încotro. Hai, ia-ți bocceluța. Cum? Ți-am pregătit-o. E după ușă. Nu vreau! Mama! Mamica! Unde ești? Nu vreau! Mamica! Hai, Remi! Mama! Hai, băiețelule, să mergem! Sus inima! Sus inima! Și astfel am fost mulți din căsuța noastră și dus de un străin pe drumul străin. Dar signor Vitalis s-a arătat atât de bun cu mine, cățelul și maimuța atât de prietenoși și de jucăuși, încât cu timpul jalea mi s-a potolit. Viața de actor ambulant începuse să-mi placă. Mergeam din sat în sat, ne opream prin piețe și dădeam reprezentații. Învățasem să fac o mulțime de giumbușlucuri care aveau mare succes la public. Și unde mai puneți că odată cu aplauzele care ne răsplăteau la sfârșitul spectacolelor, se adunau în tăvița pe care o ținea Capii în bot bănuți. Bănuții aceștia erau pâinea noastră. Într-o zi am ajuns într-un sat cum nu mai văzusem. Vai, Nene Vitalis, ce sat mare, ce de uliți, ce de lume! Măi, picile, măi, cum o să fie ăsta sat? Ăsta e oraș, măi, un oraș frumos și vechi. Îi zice Toulouse. Toulouse? Și de ce are case așa de mari? Tu de ce crezi? Ca să încapă toți oamenii în ele. Ei, din păcate nu-i chiar așa. Astea scase de bogătași. Multe din ele sunt locuite de câte o singură familie și uneori chiar de un singur om. Ce? În schimb, cei mulți nevoiași trăiesc înghesuiți în maghernițele din marginea orașului. Ce ciudat! Ciudat? Vrei să spui absurd, nedrept, monstruos, una din monstruozitățile lumii în care trăim. Când ai să te faci mare, ai să înțelegi mai bine. Ei, dar uite că am ajuns în fața grădinii publice. Văd că e destul de multă lume adunată. Ce-ar fi să intrăm să dăm o reprezentație? Ce zici? Sigur, Nene Vitalis, mai încape în vorbă. Atunci, atenție! Înflancă-te unul, înainte, marș! Onorat public! cucerit Londra și Parisul, câștigându-și un renume bine meritat, are plăcerea de a vă înfățișa spectacolul său cel mai original, din câte ați văzut vreodată! Înainte de a începe, dați-mi voie să vi prezint pe distinșii mei actori! Iată-l mai întâi pe cel mai important membru al trupei, maimuțoiul trompetist, pe nume Suflețel! Domnule Suflețel, salută onoratul public! Mersi! Al doilea membru al trupei este Capi, câine savan și acrobat, care dansează, scrie, citește, doar graiul îi lipsește. Iar acesta este al treilea și ultimul membru al trupei, ce coloare conduc, cel mai tânăr scavator din lume, Malaezu Remi, care vă adresează un salut în limba țărițare. Zi, Remi! Ede, pede, subdele, abel, fabel, domine, ici, pici, gramatici, ans, pans, ardians! Și acum, domnilor și doamnilor, începem programul nostru printr-un număr acrobatic senzațional, executat de cei doi artiști excentrici, Capi și Suflețel! Ce îngătuială! Ce faceți aici, cerșetorilor? Noi nu suntem cerșetori, ci artiști! Lasă vorba și șterge-o! Dar ce ai cu ei, domnule sergent? Dar nu fac nimic rău! Tulbură ordinea publică! Nu tulbură nicio ordine, de mă reprezentați! Lasă vorba că-ți dresez proces verbal! Ești în contravenție! În contravenție? De ce? În primul rând pentru că într-o grădină publică n-ai voie să faci circ! În al doilea rând pentru că javrea ta n-are botniță! Ca bine eu javră! E un cățel frumos și deștept! Nu o să atași, derbedeu! Nu sunt derbedeu și vă rog să nu spuneți așa! Te rătuiești la mine, vagabondule! Și Capi alături, l-am petrecut plângând până la poarta cea mare a închisorii. Apoi poarta s-a închis și eu am rămas afară așteptând. 3 zile la rând am tot dat târcoale temniței. În cea de-a patra zi cineva a venit să-mi spună că signor Vitalis fusese judecat și condamnat la 2 luni închisoare. Dragul și bunul Vitalis stătea la închisoare din pricina mea, fiindcă sărise să mă scape din ghearele afurisitului de polițai. Treptate e asta? Rămăsesem singur. Singur cu un câine și o maimuță într-un oraș străin. Ce să facem? Unde să ne ducem? Am pornit în neștire pe străzi. Ce-i Capi? Se foame, nu-i așa? Te înțeleg. Și mie mi-e foame. Uite și Suflețel se plânge. Dar ce vreți să fac? Iată, uite, un băiat care cântă din vioară. O, sărmanul, ce slab e! Se vede că nu prea câștigă mare lucru. De ce? De ce nu mai cânt? Pentru că nu mai am putere. Și apoi e târziu. Și trebuie să-i duc stăpânului meu banii. Ai un stăpân? Te cred. Și încă unul rău și absânt, care atunci când întârzi sau nu-i duc bani de ajuns, mă bate și nu-mi dă de mâncare. Te bate? Da. Și nu numai cu mine, și cu ceilalți face la fel. Cu care ceilalți? Suntem în total 9 băieți care umblăm și adunăm bani pentru dânsul. Pieții de voi, de ce nu plecați de la el? Să plecăm? Da. Nu îndrăznim. A vrut unul din noi să fugă într-o zi, da. L-a prins și era să-l omoare în bătăi. Ci că suntem proprietatea lui. Ne-a cumpărat. Și cum așa v-a cumpărat? Uite bine. Eu, de pildă, acasă eram 7 copii. Tată nu aveam și mama nu mai pridea să ne hrănească pe toți. Într-o zi a venit stăpânul meu. I-a oferit mamei 25 de lire și m-a cumpărat. Ia uși să cumperi copii. Zicea că o să o duc bine, care să-mi dea de toate. Ți-ai găsit. Și cu mine s-a întâmplat cam tot așa. Numai că nenea Vitalis e bun și mă iubește de parcă mi-ar fi tată. Ai avut noroc. Cum te cheam? Remi, dar pe tine? Matia. Matia? Dar ce fel de nume e ăsta? Un nume de pe la noi, din Italia. Sunt italian de felul meu. Da? Știi ceva, Matia? Ce-ar fi dacă l-ai lăsat baltă pe stăpânul tău și ai venit cu noi? Să vin cu voi? Da, să formăm o trupă. Noi am face acrobații și scamatorii ca și până acum. Tu ai cântat din vioară, cu deosebirea că nu te-ar mai bate și o ropsi nimeni. Hm? Cu ce am câștigat împreună, cred că ne-ar ajunge să trăim. Ce zici? Eu? Ce să zic? Nu știu, mi-e frică. N-are de ce să-ți fie frică. Doar nu rămânem în oraș. Plecăm prin sate. Nu te mai găsește el stăpână tu în vecii vecilor. Și Matea a rămas cu noi. Timp de 2 luni am colindat din loc în loc, mâncând pe apucate, dormind pe unde se nimerea. Uneori, ajungând în vreun sat, se întâmpla să fie zi de târg, lume multă. Matea mai ales avea mare succes cu vioara lui. Oamenii l-ascultau vrăjiți. Apoi ne-am înapoiat la Toulouse, unde aveam întâlnire cu signor Vitalis. În ziua cea mult așteptată, ne-am înființat la poarta închisorii. Ce crezi? Oare au să-i dea drumul? Sigur că da, legea e lege. Dacă au spus 2 luni, n-au voie să depășească. Matea, uite-l! Uite-l pe nenea Vitalis! E! Nenea Vitalis! Remi, pe cerul meu! Dragul și bunul meu, Remi! De ce am mai purtat de grijă? Și eu, Matale, nenea Vitalis! Cum ești? Copil bun și inimos! Capii, sufletel, ce faceți, dragii mei? A fost cu minți? Ascultători? Au fost foarte, foarte cu minți. Și tu, dragul meu, ce-ai făcut? Cum te descurca singur? Hai, n-am fost singur, nene Vitalis. L-am avut pe Matea, prietenul meu. Da? El e, uite. Îmi pare bine, Matea. Matea cântă foarte frumos la vioară. L-am luat în trupa noastră. M-am gândit că nu o să ai nimic împotrivă. Poate să rămână mai departe cu noi, nene Vitalis. Mai încape vorbă care va să zică de azi înainte am 2 băieți. Da. Vă mulțumesc, signor Vitalis. Și acum, de bucurie că suntem iar împreună, hai și tragem un chef. Strașnică idee! Unde mergem? A, știu eu, la marginea orașului un birt. Nu. Azi mergem la restaurant. Ce? Este unul nu departe de aici. Da? Atunci, înainte! Hai să plecem la... Restaurantul Cocoșul de Aur. Asta e pentru bogătaș. Ei, și? E adevărat, suntem noi cam jerperiți, dar asta e treaba noastră. Remi, Matia, capul sus. Doar plătim, cu bani câștigați cinstit, prin arta noastră. Ce dorește, domnul? Masă și mâncare bună. Poftiți. Așa, perfect. Copii, așezați-vă la masă. Da. Și tu, capii, ia să-l ocupe scaun și să mănânci frumos, să nu mă faci de râs. Sufletel, leagă șervetul la gât. Drept să vă spun, domnule, de când sunt n-am pomenit animale, sunt oamenii la masă. Ei, vorba aceea, omul cât trăiește, tot învață. Și acum fii bun și dă-ne lista de mâncare, că mi-o foame de n-am oi să te văd. Poftiți. Sau nu, mai bine recomandă-le dumneata ce ai mai bun. Da. Eu vă sfătuiesc să luați la început câte o duzină de melci cu sos de usturoi. Sau poate pricălați? Nene Vitalis? Da. Până vine chelnerul cu bunătățile pe care le-am comandat, ce-ar fi să ne cânte matea ceva, să-l auzi și matale? Bună idee. Dacă matea vrea, sim, îmi face mare plăcere să-l ascult. Mă încape vorbă, signor Vitalis. Dar ce să vă cânt? Ce ești tu mai frumos? Cântecul acela care îmi place mie. Ah, bine. Băiete, nu mă așteptam. Ești un adevărat artist. M-am spus eu. Dar tu ai școală înaltă. Dar cine te-a învățat? Acasă, la Cremona. Aveam un vecin care era meșter viorar. Se trăgea dintr-un neam de meșteri vestiți, aceia care făceau pe vremuri viorile Stradivarius, dacă ați auzit. Sigur că am auzit. El m-a învățat. Fiindcă nu numai că făcea viori cum nu mai sunt altele în toată Italia, dar știa să cânte deosebit de frumos. Buongiorno, signori. Buongiorno. Bună ziua. Iertați-mă, scuzi, dar am auzit în timp ce mâncam cântând o vioară. Oh, che fuoco, che maestria. Este con certitudine un mare artisto. Am vrut să-l cunosc perché io sono impresario. Am crezut că a cântat la questa massa. Sì. Scusate, se vede că am greșit, scuzi. Nu, n-ați greșit, domnule. Tânărul artist este într-adevăr la masa noastră. Iată-l. Come? Questo fanciullo? Sì, signor. Copilul acesta? Da, e posibil? Da, el a cântat. Îl cheamă Mattia. Oh, un compatriot. Felicitazioni. Are un talent excepțional. Vă rog să credeți mie perché mă pricep. Dați-mi voi să mă recomand. Carlo Pampanini. Vitalis. Sì. Suntem concetățeni și eu tot italian sunt. Iar Mati de asemenea. El e Remi, iar ceilalți doi, artiști, suflețel și capiți. Mi pare bine de cunoștință. Sunteți una trupă mult originale. Ați plecat de mult din Italia. De 15 ani. Se non sono indiscreto. Che occupazione avete? Eu? Sì. Eram cântăreț de operă. Oh. Tenor la Scala. Ecco. Ma tanene Vitalis, de ce nu ne-ai spus niciodată? Pentru că, în general, nu-mi place să vorbesc de trecut. Da, dai. Eram cunoscut, aveam publicul meu care mă iubea. Scuzi, cum era vostro nome? Giulio Benedetti. Cum? Maestro, eu am auzit de dumneavoastră. Erați una celebrită? Da, eram o celebritate, dar într-o bună zi mi-am pierdut vocea. Contractul mi-a fost reziliat, publicul m-a uitat și am rămas pe drumuri. Nene Vitali. Oh, ce tristeță. Ma cine ar fi crezut? Nu-i nimic, viața e totuși frumoasă, mai ales când ai norocul să ai lângă tine doi copii buni și cuminți, care mi și Mattia, noul meu colaborator. Apropo, caro maestro, am una idee. Dumneavoastră care sunteți un artist generoso, mă veți înțelege. Dați-mi-l pe Mattia. Să ți-l dau? Sì. Îl iau și îl încredințez celui mai bun profesore ca să-i perfecționeze tehnica și peste 6 luni un nou copil minune va străluci pe firmamentul de la muzică. Auzi, Mattia, de tine e vorba. Signor Pampanini, deși sunt conștient că plecarea lui Mattia ar fi o mare pierdere pentru trupa noastră, nu pot să nu recunosc că propunerea dumitale este formidabilă. Grazie. Și Mattia? Eu? Ce să zic? Mi se pare că visez. Sì, bravissimo. Ah, portate champagne, spumante, spumante. Champagne. Ce ciudată mai e viața. Dacă n-am fi intrat acolo, la cocoșul de aur, poate că Mati ar fi rămas mai departe cu noi. Pe când așa, Abia începusem să ne împrietenim, să ținem unul la altul ca frații și așa veni despărțire. El a plecat în Italia natală cu signor Pampanini, care jura că va face din trânsul cel mai mare violonist al secolului. Iar nenea Vitalis și cu mine am continuat ca și până atunci. Azi aici, mâine acolo. Și fiindcă tot ne aflam în sud, signor Vitalis a ținut să ne abatem și pe la Vars, vestitul orășel miner, unde avea el un prieten, pe nenea Gaspar. Ce bucurie să se revadă după atâta vreme! Nenea Gaspar săpa cărbunii cu târnăcopul și era în aceeași echipă cu nepotul său, Alexis, un băiat de vârsta mea care era vagonetar. S-a întâmplat ca în ziua venirii noastre, Alexis să se întoarcă acasă șchiopătând, fiindcă-i căzuse un coș cu ceabolovan peste picior. Câteva zile n-avea să mai poată merge la lucru. Văzându-i pe toți așa de necăjiți, căci orice lipsă de la lucru însemna reținerea din salariu, iar familia lui nenea Gaspar, ca tuturor celorlalți mineri, câștiga atât cât să nu moară de foame. M-am oferit să-l înlocuiesc eu pe Alexis. Așa că a doua zi în zori, m-am înființat cu nenea Gaspar la intrarea minei. Acum, Remi, ia-ți lampa în primire și ține-te după mine. Începem coborârea sub pământ. Da, nenea Gaspar. Vezi, calcă cu grijă, fiindcă treptele astea sunt cam putrede. Se cunoaște că patronii n-au dat niciodată pe aici. Dacă ți se întâmplă totul să aluneci, apucă-te de ceva. Caută să te oprești cu orice chip, fiindcă altfel ajungi jos pe ftie. Și cât e până jos? Până la orizontul întâi, unde ne oprim noi, sunt vreo 30 de metri. Dar până la orizontul 3 sunt mai bine de 200. Vai de capul celor care lucrează acolo. Le iese sufletul la întoarcere. Și noi când ne întoarcem sus? Deci n-am intrat bine și te și gândești la înapoiere, nu? După 12 ore, băiete, adică exact la 6 după amiază. Iată-ne la abataj. Uite, vezi vagonetul ăsta? Pe măsură ce o sap cărbunere, tu îl încarci, iar când e plin, îl împingi până la coșul din fundul galeriei. Da. Și deșerți cărbunele în el. Da. Vezi să nu-ți trevești mâna sau piciorul, cum a pățit bietul nepotul meu. Nu, am eu grijă. Așa, și bagi de seamă să nu te ciocnești cu alte vagonete. Da. Când ți se obișnuiesc ochii cu bezna asta. Da. Ai, noroc, da, sper, ai venit? Da. Am venit? Da. Văd că ai mai scos un nepot la iveală. Ai mulți de rezervă. Vremii nu mi-e rodă. E doar întreagă-te pe aici. Ești în locul lui Alexis. Așa, e foarte, foarte frumos. Îmi pare bine de cunoștințe, Remi. Și acum, hai să ne punem pe treabă. Hai să începem. Nene Gaspar? Nene Gaspar? Cum îl mai cheamă pe prietenul natal? Dascălu și mai cum? Vreau să spun, nu știu cum îl cheamă. Ăsta din numele lui adevărat. Da, de 20 de ani de când îl cunosc, tot așa e să spune. Fiindcă e omul cu scaun la cap și întotdeauna când suntem în impas, ne sfătuiește de bine. Gata, nene Gaspar! Așa? S-a umplut vagonul! S-a umplut vagonul! Mă duc să-l deșerc! Așa, acolo, în fundul galeriei. Se aude un clipoce ciudat. Ia uite, apă, e inundație, să fugim! Repede, repede, spre ieșire! Hai, timpule, hai mai repede! Comportă-ne! Ia stai, stai să te iau în cârcă! Așa, așa! Hai, uite pe Pajet și Caiu! Cei fraților, nenorocire! S-a culpat galeria de sub iasă! Vine apa, Puhoi! Stați! Nu mai avem timp să ajungem la ieșire. Apa crește vertiginos. Suntem pierduți. Nu, nu, nu. Veniți după mine. Da. E aici pe aproape o fundătură unde poate că apa nu va ajunge. Ia, hai, hai, repede, repede, repede. Aici. Aici, aici. Eu zic să ne cățărăm pe prispa asta. Dar nu încăpem, suntem cinci. Da, ne înghesuim și încăpem. Nu, nu, mai întâi copil. Da, da. Remi, hai, hai, hai, sus, hai, sus, hai, sus, sus. Acum, tare, ne dați crește. Ne dați de mână. Da, așa. Eu ajută-mă și pe mine. Fraților, apa crește. Dacă merge tot așa, ne înnecăm ca șobolani. Doamne, doamne, ce ne facem? Minier pătrând au inundat, e că asta n-am mai văzut. Era de așteptat să se întâmple. Parcă numai odată le-am atras atenția patronilor că armăturile sunt putrede. Am făcut și o petiție, dar ți-ai găsit lor ce le pasă. Se sur cu o galerie, mor câțiva mineri, nu-i nimic. Da. Vin alții în loc. Stați, ce-i? Apa s-a oprit. S-a oprit apa. Nu mai crește. S-a oprit. S-a oprit. Oare ce s-a întâmplat cu ceilalți, cu tovarășii noștri? Marius, Marius al meu! Liniștește-te, liniștește-te, pașe. O fi găsit și el un refugiu, nu? Și noi ce o să facem? Cât o să stăm aici? Până ori să vină ai noștri să ne scape. Da. Și dacă și închipuie că am murit cu tot? Ei, tot vor încerca, da. Dar poate că e mai bine să le arătăm în ce parte suntem. Să batem în perete cât putem mai tare. Da. Ia-i. Așa. Ascultați! Eu n-am avut nimic. Ne-au auzit! Ne-au răspuns! Ne-au spus! Ne-au auzit! Ne-au auzit! Acum o să facă totul ca să ne scape. Dar cum se poate ajunge până la noi? Nu-s decât două căi. Să sape un tunel sau să sece apa cu pompele. Și într-un caz și într-altul, asta le va cere nu știu câte zile. Așa este, da. Să nu ne dăm bătuți, sigur. Să rezistăm până la capăt. Dar așa o să murim de foame. Nu, Biciule, nu. Să nu-ți fie frică de asta. Recusatul taică-miu a stat în tinerețea lui 24 de zile într-o mine inundată. De foame se poate răbda. De sete nu. Am spus eu? Da. Da. Stai. Stai, Biciule, că îți aduc eu. Nu, nene, nu te... Nu știe să-l bate! Se duce la fund! Mă duce după el! Remi! Remi, nu! Remi! Stați! Stați! Unde ești? Ajutor! Ajutor! Rene! Lasă-mi! Ia-te cu poate! Nu-ți vine cu poate! Vine de mine! Lasă-te la dânc! Nu te lasă să facă întâi de bani! Lasă-te ușa! Așa și... Remi! Remi, dascăle, unde sunteți? Hai, mă mie! Hai, să-ți mai întâi pe nenea dască! Așa, hai să-ți schimbă! Așa! Mulțumesc, Remi! Mulțumesc, Remi! Mi-ai salvat viața! Dască, ai scăpat ieftin! Dacă mai întârziai câteva minute, nu mai era nevoie să te duci. E că uite, a început să picure din tavan. O infiltrație! Da! Au trecut așa minute lungi, apoi ceasuri nesfârșite. De când eram acolo, în bezna aceea, ziua și noaptea părea una. În cea de-a 14-a zi, tovarășii noștri de afară, printr-o sforțare disperată, au izbutit să ajungă până la noi. Era și timp. Frigul, foamea, umezeala erau gata să ne vină de hac. Mai e nevoie să vorbesc de bucuria noastră și a celor dragi? Eram din nou împreună. După ce m-am întremat, am pornit cu signor Vitalis mai departe. Acum însă nu ne mai opream decât în satele mari, căci venise iarna și voiam să ajungem la Paris înainte de gerurile lui decembrie. Dar s-a întâmplat să ningă anul acela mai devreme ca de obicei. Într-o noapte, trecând printr-o pădure, am rătăcit drum. A trebuit să ne adăpostim într-o colibă de pădurar. Am izbutit cu chiu cu vai să aprindem focul cu niște vreascuri găsite în colibă, când... Iată-ți! Ce se aude? Nu știu, eu nu aud nimic. Acum nu, dar mai înainte s-a auzit un fel de urlet. Ce te-a apucat? Lupi! Sunt urlete de lupi! Da, ai dreptate. Eu hai tâmpleagă. Îi scoate foamea din bârloc. Și dacă ne atacă? Nu, nu te teme. Cât timp stăm închiși aici cu focul aprins, n-au să îndrăznească. Papi, taci! Taci, n-auzi, papi! Capi, unde te duci? Stai aici! Pleacă la ușii, Capi! M-a putit afară! Capi! Capi! Capi! Remi, ce faci? Închide ușa! Mă duc după el! Ai nebunit? Stai aici! Dar trebuie să-l ajutăm! El pentru noi a făcut asta! Papi! Papi! Așa a murit, luptând să ne apere, viteazul și bunul nostru cap. Pierdusem în el nu numai un prieten credincios, dar și un actor inteligent și talentat. De amărât ce eram, am renunțat până și la reprezentațiile noastre și cu ultimii bani pe care îi mai aveam, am luat diligența spre Paris. Am ajuns la capătul călătoriei pe înserat, un viscol cum rar se pomenește prin părțile acelea. Și acum ce facem, Vitalis? Unde tragem? Nu știu nicio, băiete dragă. Nu mai am în pungă nicio parachioară. Și oriunde am duce, chiar și la hanul cel mai amărât, se cere plata anticipată. Atunci, ce-i de făcut? Nu prea știu, Remi. Sunt pe aici câteva case răzlețe. Eu zic să cerem adăpost. Să încercăm. Deși mă tem că tot degeaba-i. Coclaurile astea sunt pline de răufăcători și oamenilor le e frică să dea drumul în casă. Nimeni n-are să ne primească noaptea. Doar n-au să ne lase afară pe cerul ăsta. Uite, acolo o fereastră luminată. Mă duc să ciocănesc. Cine bate? Oameni buni! Venim la drumul paruta de găzduire până trece urgia. Ia șterdiți-o, vagabonzilor! Ce aici e, han? Vezi? Ți-am spus eu. La ora asta nu e echipă. Oamenii ăștia n-au suflet. Sunt și eroiți de viața aspră pe care o duc. Nene, ce facem? Viscolul se înfetește. Însă, să batem în altă parte. Uite acolo o parte. Nu, Remi. Degeaba. Nu mai pot. Mă lasă puterile. Trebuie să mă odihnesc puțin. Altfel am săcat. Nene, nu e bine. Chiar mă tale spuneai că pe gel nu trebuie niciodată să stai, ca să nu te fure somnul. Știu, așa e, dar nu mai pot. Iar pe sufletel în brațe, tu ești voinic, ai să reziști. Eu sunt bătrân și opăsit. Simt că mă fură somnul. Nevitale. Dacă mor, cum? Ce ai să faci singur pe lume? Nenevitale. Nu plânge. Nu plânge, Remi. Sus inima. Sus inima. Treptat m-a cuprins toropeala și am adormit. Și deodată am simțit ușor, ușor, și m-am pomenit alergând pe malul însorit al unei ape mari și albastre. Și era cald și bine. Și eu mă jucam și alergam cu picioarele goale în nisipul fierbinte. Când m-am trezit, mă aflam culcat într-un pat mare cu așternutul alb ca neaua. Alături pe un scaunel ședea o fetiță cu ochi albaștri. Sufletel se juca în brațele ei. Feticulei, vino repede. Cine, Izabela? Vino, te rog. Ce s-a întâmplat? Vino, vin. S-a trezit băiețașul nostru. Da. De, slavă Domnului. Înseamnă că boala a dat înapoi. Nenea Vitalis, unde e? Vorbești de bătrânul cu care te-am găsit pe Maidan în dimineața aceea geroasă? E, pe el nu l-am mai putut readuce la viață. Nene Vitalis, de ce m-ai lăsat? De ce nu m-ai luat și pe mine? Nu plânge, băiețelule, că se urcă temperatura și iar te întoarce boala. Hai, lasă, fii cu minte. Bine că ai scăpat. Bătrânul era bunicul tău? Nu. Dar unde sunt părinții? N-am părinți. Atunci rămânchi, rămătușii, rudă de părtată. Nu trebuie să ai pe cineva. Nu, n-am pe nimeni. Numai pe el îl avea. Și acum unde e să te duci? La cine? Nu știu. Bietul copil. Cum te cheamă, băiețelule? Remi. Remi. Știi ce, tăticule? Dacă Remi e orfan și n-are chiar pe nimeni, ce-ar fi să rămână aici cu noi? No. Gând la gând, fata tatei. Asta chipzuiam și eu. Ei, ce zici, Remi? Vrei? Ai să locuiești cu noi, ai să trăiești și ai să muncești alături de noi. Eu sunt grădinar. E o meserie pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Dacă primești, o să trebuiască să trudești ca și mine, să te scol cu noaptea în cap, să sap din zori și până în seară, să privești florile, să le stropești. În schimb, o să ai mulțumirea că îți câștigi pâinea muncind cinstit. Și o să ai o familie. O familie. Numai cine a trecut prin ce trecusem eu poate înțelege ce însemna pentru mine acest cuvânt. Familie. Am rămas cu nenea Can și cu Liza. Și lunile s-au scurs. A venit primăvara. Din zori și până în seară munceam la grădină. Iar când au început să înflorească ghiocii, toporașii, zambilele și lăcrămioarele, mi-am dat seama cât de frumoasă e meseria de grădinar. Remi! Remi, ce faci acolo? Vin în dată! Hai, vino! L-am legat pe sufletel de gazin, că mănâncă prea multe cireșe și pe o mălgare burtică. Dar cu cine a intrat nenea acum în casă? A venit un domn în haine negre și cu o servietă sub braț, da? Nu știu ce mă fi. Oricum, tata a spus că până se întoarce el, noi să începem să stropim. Uite, pe nenea acasă. Înseamnă că domnul cu servieta a plecat. Nenea acasă? Ce-i, tăticule? Nimic, copii. Nimic. Ei, cum s-au descurcat singuri micii mei grădinari. Tăticule, parcă am schimbat la față. Cine era domnul acela? Cine era nenea acasă? Dragii mei, n-aș fi vrut, dar dacă mă întrebați, poate că e mai bine totuși să știți. Domnul acela era un portarel. Portarel? Și de ce a venit? Da, ca să-mi aduc aminte că se apropie termenul de plata unei sume pe care o datorez. Tu erai mică, Liza, nu mai ții minte. Grădina și casa asta eu le-am cumpărat pe datorie. Și n-ai plătit-o încă? Nu. Fiindcă suma era mult prea mare ca să o pot plăti toată deodată. Dar conform înțelegerii am plătit-o treptat, în rate anuale. Și nu mai datorez decât o singură rată, ultima, pe care urmează să o achit de azi în două luni. Dar acum de vreme ce ai plătit mai bine de trei sferturi, nu mai ai de ce te teme. Sigur, tăticule. Ba da, fiindcă creditorul, un om rău și viclean, mi-a pus condiția să respect cu sfințenie termenul de plată. Altfel, la cea mai mică întârziere, pierdem nu numai grădina, dar și toți banii pe care i-am dat până acum. Dar ar fi nedrept. Drept, nedrept, lui ce-i pasă. De altfel, pe asta s-a și bazat când mi-a pus această condiție. O să vin o zi în care n-am să pot plăti la timp. Și când este ultimul termen? Peste două luni, la 15 august. De două ori pe săptămână încărcam florile în coșuri și le duceam să le vindem celor mai vestiți florari din Paris. Tirișii, trandafirii, grâni, narcisele, lalelele noastre aveau mare căutare, fiindcă erau întotdeauna învalte și proaspete. Luam pe ele bani buni, pe care neneacă îi punea deoparte în vederea scadenței. Dar mai rămânea de completat mai bine din jumătatea sumei. Și toată speranța noastră era în vânzările viitoare, că sezonul abia începuse. Într-o duminică, pe la prânz, ne întorceam voioși spre casă. Ne-am mers bine astăzi, nu? Am vândut toată, până la ultima floricică. Dar cine tot așa să scapă odată de grija asta care nici să dorm nu mă lasă? Ei, nu te mai frământa, tăticule, o scoate mai la capăt. Vorba aceea, mult a fost, puțin a rămas. Sigur. Ia uitați-vă ce nori negri vin din spate. Curios. Când am ieșit din oraș era senin și acum poftim, gata să plouă. Așa-i vara. În câteva clipe se schimbă vremea. O să avem furtună. Care Remiu. Dar ce ai? Tăticule, de ce te-ai încruntat? Mă sunt cam îngrijorat. Nu-mi ăștia. Miros a grindină. Ei, tăticule, prea ești prăpăstios. Mulizată, dar nu, eu știu ce vorbesc. Norul ăsta care se îndreaptă spre noi e aducător de piatră. Poate avem noroc și ne ocolești. Haideți să ne grăbim să ajungem acasă. Am simțit o picătură. Uite încă una. Oh, m-a lovit o pietricică, tăticule! Pe mine, ca de grindină! Hai, o să ne strigem florile, florile noastre! Dar repede, copii, adăpostiți-vă aici sub strașină! Tăticule, florile, să facem ceva! Dar acum nu mai putem face nimic! Să așteptăm să treacă urgia asta! Dar în loc să treacă, uite, se întețește! Ce se aude? Ce se aude? Geamurile serii s-au făcut sândă! N-am mai pomenit așa, grindină! E cutoul de soară! Florile noastre! Le văd de aici! Una n-a mai rămas în picioare! Parcă ar fi fost stocate! S-a dus grădina noastră. Și odată cu ea m-am dus și eu. Nu, tăticule! Nu, tăticule, nu! Fieți-l ei, copii! Ați rămas pe mine! Nu, neneacă! Nu spune asta! O scoatem noi la capăt! Sunt inima! Degeaba! Vorbele cu care de atâtea ori, în clipe de restriște, mă îmbărbătase bătrânul Vitalis, de data asta nu mai aveau nicio putere. Nenorocirea ce se abătuse peste capetele noastre era prea cumplită. În câteva clipe, grindina nimicise odată cu florile toată munca, toate speranțele noastre. De unde? Cum să facem rost de suma pe care o datora neneacă și fără de care pierdea și casa și grădina? În ajunul termenului fatal, ducându-mă cu o scrisoare la un florar din centru și trecând seara prin fața operei, privirea mea a căzut din întâmplare pe următorul afiș. Astă seară, concertul extraordinar al violonistului Matia. Matia! Matia era la Paris! Ei, puștule, unde te strecori? Ce cauți pe la intrarea artiștilor? Vreau să mă duc la Matia, nene portar, la prietenul meu Matia, care cântă astă seară. Tu, prieten cu copilul minune, nu ți-e rușine să minți, mă? Jur că nu mint, nene. Uite că se mai și jură. De ce nu recunoști, bă, că vrei să intri pe furiș la concert? Hai, recunoaște și te las. Recunosc, nene. E, așa da, poți să treci. Dar să știi concertul pe sfârșit. Mulțumesc, nene. Da, să nu cumva să faci o boroboasă în culise. Nu, nene. Ce sensibilita, ce focul. Nu e așa, senior director? Da, are arcuș. Ține, da, mă, e mio merito. E mio, eu l-am descoperit. Bravo, Matia! Ma che successo! Che trionfo! Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, v Te felicit, tinere. Cu talentul dubitale vei ajunge departe, dar numai cu o condiție. Să muncești de încetat, să nu te culci pe lauri, să... Matea! Matea! Rămi! Dragul meu, rămi! Tu aici, rămi! Matea! Ce fericit sunt că te-am regăsit! Ia spune, ce face nenea Vitali? Tu le capii, unde se plătem? Ce clasă că-mi spune ea? Tu ce faci? Recunosc, am debutat luna trecută la Roma. De 10 zile sunt aici, la Paris. Eram disperat, fiindcă nu știam unde să te găsesc. Ce triumf, ce triumf, ce deliru! Vieni, vieni, îmi aclamă publicul! Publicul din Paris? Du-te, tinere, cântă-i un supliment. Am să cânt ceva pentru prietenul meu, Remi. Așteaptă-mă, Remi, mă duc la... Un alt lucru este prietenia, această înrudire a inimilor. Un prieten îți este ca un frate, dar uneori mai mult decât un frate. În seara aceea i-am povestit lui Matea toate prin care trecusem de când ne despărțisem. Am plâns împreună vorbind de signor Vitalis, de Capi. I-am explicat cum și de ce în ziua următoare nenea Acan cu Liza și cu mine urma să fim azvârliți în stradă. Mai e nevoie să spun că pe loc mi-a dăruit întreg beneficiul concertului său cu care aveam să putem rambursa suma datorată de nenea Acan. Și că, mulțumită lui, am putut să-i ajut mai târziu și pe bătrânii Barbara. Eram fericit. Știam că în viață mă mai așteaptă greutăți și necazuri. Dar mă simțeam tare, gata să le înfrunt, fiindcă acum îi aveam alături pe cei dragi, care, ca și mine, munceau și luptau din greu. Mă simțeam tare, fiindcă acum nu mai eram singur pe lume.